الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Asabar daren Lahadi 21 da wata na Safar hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 17 da wata na Satumba miladiya haihuwar Annabi Isa idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiya sa kaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da karatun littafin al-matn al-akhdari na al-imam abi zakariya yahya bin sharf an-nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala wanda yau za mu tashi darasi na 7 da yardar Allah subhanahu wa ta'ala hadisi kuma na 7 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya kuma ba mu yin fadin daidai da kuma aiki da abin da yake daidai ta yi watakila mu karanta hadisi guda biyu idan lokaci ya ba mu hadisi na 7 da kuma hadisi na 8 malike cewa alhadisu sabi'u hadisi na 7 an abi huqayyah tamim bin awsi ad-dari radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم وأن الحديث الإمام مسلم يفتد الشيء في الكتاب حديث ملنبا نهم سند بير أتكين صحيح مسلم farkon hadisi malati an abi ruqayyata an samu wannan hadisi daga baban ruqayya ruqayya sunani na mace wanda an yi wa wannan sahabi da wannan kunya kusan mun ce sahabbai da ma larabawa suna da al'ada ta siyo mutun alkunya har muka ce alkunya annabi sallallahu alaihi wasallam tace na'am alkunyan shugaban halitta wace alkunya ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim an ana masa alkunya da Abul Qasim dai daga cikin diyansa Al Qasim sai a ce masa Abul Qasim baban Qasim ko to wannan sahabin shi ana yi masa alkunya da cewa Abu Ruqayyah baban Ruqayyah me ye sunansa Tamim bin Aus ad-Dari wannan shine sunansa Tamim dan Aus ad-Dari wannan sahabi Tamim bin Aus ad-Dari radiyallahu anhu sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda asalinsa ba mutunan Madina bane ya zo ne garin Madina da shi da danginsa suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a shekara ta 9 bayan hijirar shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya dawo da ghazwatut Tabuk yakin Tabuka da aka yi a wannan yakin ne a baye wannan yakin ne shi wannan sahabin yazo wanda asalin sa banasari ne nasrani yana akan idan aka ce nasrani mutum yana akan addinin annabi Isa alaihi afdalus salatu wa atammu taslim shine banasari ba yahuda kuma wanda yake kan addinin annabi Musa to banasari ne yazo wa manzala sallallahu alaihi wasallam shi da kabilarsa suke yi wa manzon Allah mubaya'a suka musulunta wannan sahabi yana da manaqib yana da falololi masu dimbin yawa a cikin tarihi daga cikin fadailikinsa annahu man asraja siraja fil masjid idan aka tambaye ka wani sahabi ne ya fara kunna masbuta a masallaci sai ka ce Tamim bin Aus ad-Dari shine mutun na farin sahabin da ya fara kunna wa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guta a sanya lantarki a hasaka masallaci shine mutum na farin da ya fara a tarihin addinin musulunci sannan kuma awwalu man sana'a al-munbar shine mutum na farin da yayi wa manzon Allah minbari yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam watan minbari a masallacin manzon Allah da yake Madina sannan kuma awwalu man qassa shine mutun na barin da ya bayo manzon Allah labari wanda manzon Allah ya haifaito shi wanda zamu zo a kansa sannan kuma shine mutun kadai wanda a cikin tarihin rayuwar manzon Allah baki daya wanda ya bayo manzon Allah labari ko manzon Allah ya bada wannan labari ma'ana manzon Allah ya rawaito daga gare sa kusan ana cewa Abu Hurairah ya rawaito ko a ce da gaje manzon Allah ya ce ya fada to annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya rawaito zance daga wa daga Tamim bin Aws ad-Dari wanda ya kasance watan ya shahara da bautar Allah subhanahu wataala da karatun alqur'ani malam Jabir duk kwana bakwai Tamim bin Aws ad-Dari sai ya karanta alqur'ani duk kwana bakwai kwanakin mako guda bakwai sai ya sauke alqur'ani mai girma wanda gaba ɗaya hadisan da aka rawaito daga gare sa maluman hadisi gaba ɗaya idan ka tattara hadisan da aka rawaito hadisi guda 18 wanda al-Imam al-Bukhari idan ka bice ka Bukhari tun daga farko har ƙarshe babu hadisin Tamim bin Aws ad-Dari a Muslim zaka samu hadisi guda ɗaya ya rawaito hadisi guda 18 daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan da aka rawaito nasa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne guda 18 wanda suna cikin littafin hadisi ya shahara da wani hadisi mai dimbin karatu wanda manzon Allah ya rawaita wanda hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi mai namba na watan 2942 hadisin da wata sahabiya ta rawaito sa da ake ce wata Fatimatu bintu Qais Allah ya kara mata yarda take cewa wata na sami'tu munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina zaune cikin gida naji mai kira daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam yunadi salata yana kira zuwa ga sallah kawai ba lokacin da ake yin sallah ba sai ga mai kira yana yin kira daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam kasan a zamanin annabi idan ana son a hada huri mutane huri daya to kawai kiran sallah manzon Allah yake sanya yi sai ladani ya hawo minbari watan ya kira sallah kowa zai ji sai a taro da an kira sallan to kowa ya san akwai wani sako da ake so a isarwa al'umma tace ban yi wasa ba fa kharajtu ila al-masjid sai na fito zuwa masallaci fa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ne sallah tare da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu fi saff an-nisa'i allati tali zuhur al-qawm tace na yi sallah a bayan sahun da yake biyar maza ma'ana ina sahun farko ai falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatahu lokacin da manzon Allah ya kare sallar sa jalasa sai annabin Allah ya zauna ala al-minbar saman minbari wa huwa yadhhaku manzon Allah yana dariya ai dariyar manzon Allah kuma yace murmushi manzon Allah yake yi ko sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa qala sai annabin Allah yace li yalzim kullu insanin musallahu kowane mutum ya zauna hurin sa kada ko wanda ya motsa daga wurin sa kowa ya zauna inda yayi sallah summa qala sai yace atadruna lima jama'atukum shin kusan yasa na tara ko a wannan farfajiyar a wannan masallaci ba a lokacin sallah ba qalu sai gaba dai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah kadai da mun suke da ilimi akan wannan mu ba mu san wannan abin ba qala sai annabin Allah yace inni wallahi ina rantsuwa da Allah ma jama'atukum li rabbatin wala li rahaba ban tara ku ba dai in kwadaitar da ku watan game da lahira ko kuma in tsoratar da ku game da lahira ba shi bane maksudi ba na tara ku bane dan na kwadaitar da ku ko kuma na watan na tsoratar da ku al'amarin Allah subhanahu wataala walakinni jama'atukum li anna tamim ad-dari kana rajulan nasraniyan yace sai dai na tara ku ne saboda tamim bin aws ad-darimi watan ya kasance ba nasari mutum ne wanda yake akan addini annabi isa faja'a sai ya zo min fabaya'a sai min mubaya'a wa aslama kuma yayi musulunta shi wa tamim kin da zamu karanta hadisin sa a yanzu ya kamata mu san sa manzala ke cewa wa haddathani hadithan kuma ya bani labari na wani zance wafaqa alladhi kuntu wa hadithukum wanda ya dace da irin labarin da ni manzon Allah nake baku tamim ne bani labarin da ya dace da labarin da ni annabin Allah nake karantar da ku wannan labarin an mas'alil masih an masihid dajjal akan al masihid dajjal wanda zai zuwa karshen duniya yace haddathani annahu rakiba fi safinatin manzon Allah yace haddathani da wa yake kanji ba da Tamim ko yace haddathani wa ke magana wannan annabin Allah yana so annabi ka cewa falalawa Tamim bin Aws ad-Dari manzon Allah yace haddathani Tamim ya bani labari ya lal fadl al-azim wannan falala ce mai girma annabi ya kira yace ya ka bada labari har manzon Allah ya haka ita shine dai sahabin da aka samu a wannan a cikin tarihin sahabbai baki daya yace haddathani watan Tamim ya bani labari annahu rakiba cewa shi Tamim ya hau fi safinatin bahariya a jirgin ruwa Tamim ya hau ya shiga wani jirgin ruwa ma 30 rajulan tare da mutum 30 namiji 30 min lukhmin wa jizab daga kabilar lukhm da kuma jizab kabila ce guda biyu wanda kabila ce ta su Tamim fal'ibu bihim al-mawj sai kuma watan al-mawj wannan kurwar ta ruwa sai ta yi wasa da su kusan akwai kufan teku sai ya yi wasa da su wannan ya sanya sai wani abu ya abu da su Tamim ga su nan sai suka zo a wani tsibiri suna zuwa tsibirin watan zuwa faduwar rana gab zuwa faduwar rana sai suka zauna kusa da wannan jirgin ruwa fadakhalul jazira suka ce kai to bari mu tashi mu shiga wannan tsibirin mu ga me ke faruwa sai suka tashi suka shiga wannan tsibiri suwa su Tamim da shi da mutum nawa mutum 29 shi cikon nawa na 30 kenan ina fatar mu fahimta falaqiyahum dabba sai wata dabba ta hada da su wata halitta alhab ma'ana mai yawan gashi wannan dabbar mai yawan gashi ta hada su Tamim bin Aws watan ad-Dari la yadruna ma qablahu min duburi saboda tsarin gashin ba sa iya bambanta masu gane bayanta su wannan dabbar da yace su ba su gane ta ba tana da matsalancin gashi fa qalu sai suka ce wailaki ma an suka ce tantanki wace ce ke wace irin dabba ce wannan ba mu sanki ba fa qalat rati an al-jassasa tace ni ne al-jassasa fa qalu sai suka ce wamal jassasa ne ne jassasa kuma wannan dabbar ba mu san da ita ba qalat sai take ce masa take ce da su ayyuhal qawm intaliqu ila hadha ar-rajul fi ad-dayr fa innahu ila khabrikum bi ashwaq tace ba zan ce muku komai ba a yanzu amma ku shiga wani gida gaya nan akwai wani mutum to zai ba ku yana da shauki game da labarin ku yana zumudin ya ji labarin ku ni ba zan ce muku komai ba a yanzu sai Tamim yace sai muka tsorata a gurguje yace da muka ga al'amarin ta shude sai muka gure sai muka tsorata muka ji tsoron kane zaman to shedani ya ce yace haka muka kama hanya muka shiga muna shiga sai muka ga wani watan wani mutum wani mutum watan ba mu taba ganin halitta ba yace a duniya kamar wannan halittar tunda muke a rayuwa mu taba ganin wata halitta ba a irin wannan yace hannayensa suna a wuyansa hannayensa suna wato ya hade hannaye zuwa wuya sannan kuma tsakanin guwayensa zawwa kauransa yace watan daga karfe ne tsakanin guwayensa zuwa karfensa da muka zo wajensa sai muke sai yake tambaya sai muke tambaya da shi muka ce Tamim yake cewa sai suka tambaya waye kama an tuwa yake kai sai yake ce mu da su an qarartum ala khabari ku kam labari na kuna da shi amma yanzu ku bani labari ku ma an tun kusuwaye suka ce musu mu mutane ne daga Larabawa wato mun hau jirgin ruwa ne sai abu ya faru da mu har muka kawo kanmu muka ga kanmu gashi a halin tsibiri har muka zo muka gamu da wata dabba ta ci mata jassasa ce muka tambaye ta miye ita ta ce mana a mu shiga wannan gidan za mu ga wanda yake da bukata na labarin mu sai yake cewa da su sai yake tambayar su tambaya ta farin da yake yi yake musu a gurguje yake cewa da su to akhbirni an-nakhli baysan ku bani labari game da itacen dabinin garin Baysan ku bani labarin itacen garin Baysan suka ce to akan me kike son baka labari akan sa ya tambaye su wai shin tana yin diya suka ce eh tana yin diya sai yace yace da su nan kadan nan da ba da jima ba za ta daina yin diya ina tsoron a ce nan gaba za ta daina yin diya sai yace da su ku bani labari akan Bukhairatu At-Tabariyya suka ce kake so mu baka labari akan ta suka ce wai kake so mu baka labari a yace akan Marmaro ruwan ruwa suna buguwa daga gare ta suka ce eh to ya zancan manoma suna doma suka ce eh wannan tambayoyi suke musu haka suke musu tambayoyi a gurguje har yazo tambaye su ku bani labarin annabi al-ummi labarin annabi wanda yake al-ummi wanda yake bai iya rubutu ko bai iya karantawa ba ku bani labarin sa sai suka ce masa lalle ya fito sannan kuma kaji mutane sun bi sa sun imani yace wannan ya faru suka ce masa kware da gaske yace wannan ko shine ne da gare su akan su yi su bi sa sai yake sai suka tambaye shi a ƙarshe wai kai wane ne sai yake ce musu shine Masihu Dajjal ƙarshen labari kenan yace su ne shine Masihu Dajjal yace na kusa ina jin tsoron a ce lokacin fitowa ta ya kusa fito wallahi ya fito ya kusa yace wallahi zan ratsa a sassarin duniya baki da ya kudu da arewa yamma da gabas da yamma zan kewaye duniya baki da cikin kwana a dare 40 yace zan shiga kowane gari ban da gari guda biyu da Makka da At-Tayyiba da Makka da At-Tayyiba yace wannan garin kan ba zan shiga ba yace a wannan bakin kowane gari tsakanin Makka da At-Tayyiba Allah ya wakilta mala'ika ya zare takobi ba zan iya shiga ba sannan kuma a dullun a duk kwana ta wannan bangaren wannan gari ta kowane sukurwan gari watan Allah ya turo mala'iku suna masu gadin wannan gari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zunguri minbarin sa da sandarsa yace ku saurara wannan ita ce At-Tayyiba wannan ita ce At-Tayyiba wannan ita ce At-Tayyiba cewa da wani gari kenan shine garin Madina kaga hadisi a takaice wannan labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam ya rawaito shi daga Tamim dan Aus Ad-Dari wannan watan baiwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ya rasu a ƙasar Sham a shekara ta 40 hijiriya an binne sa a ƙasar Falastin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa yarda ya hada mu da shi kuma a cikin aljanna al-firdaus to mu je karatun hadisi yace annannabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala tabbas manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yace addinu an-nasiha addinu an-nasiha addini nasiha ne kamar malamai suna kaddara ai madinu illa nasiha ba komi bane addini ba ce nasiha ne addini a cikin alqur'ani zai zo yana zuwa da ma'ana guda biyu zai ke zuwa da ma'ana ta addini ta ma'anar addini da kansa na aiki a samu shi dacewa da shiga aljanna kamar da Allah ya ce inna addini 'inda Allah al-islam lalle addini a wajen Allah shine musulunci kuma wani lokaci kalmar din take zuwa da ma'anar aljaza wal hisab kuma da Allah ya ce maliki yawmiddin mai mulkin ranar sakamako yawmiddin ma'ana yawmul jaza wal hisab radi da ke sakan kawo mutane to ana nihin addini na bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to manzala ke cewa addinu an-nasiha gabaɗaya addini gabaɗaya ta tar addini gabaɗaya watan nasiha ce idan aka ce nasiha malamai suka ce watan nasiha ta kunshi tsarkake abu yin abu dan Allah subhanahu wa ta'ala gabaɗayan addini shine aka tsarkake dan Allah subhanahu wa ta'ala sai sahabbai suka yi tambaya domin sahabbai sun kasance suna yawan tambaya suna aiki da abinda manzon Allah ya karantar da su na abinda ba su fahimta ba su yarda su bar abin cikin duhu mubahami sai sun yi tambaya ba kamar yanzu ba irin mutanen yanzu da muke ta ibada ta iske mutum ya share shekaru yana sallah amma bai san farillai ba bai san sunnoni ba bai san mustahabi ba su sabai ba haka bane abu na faruwa da mutum zai zo wajen manzon Allah ya tambaya ba ga hadisin da yake cikin Umdatul Ahkam ba hadisi Imam Muslim hadisin Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda yace ni mutum ne mai yawan mazi yana yawan zomin amma saboda ina auren ɗiyar manzon Allah sai kunya ta kama ni sai da tura jabe ya tambaya min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba sa wasa game da sha'anin addini suna yawan ta min tambaya ana karantar da mu a wannan ijmalumai cewa duk abin da baka sani ba a rayuwa na addini kai kai wasa kai tambaya kaji kunya da wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai madalla da matan Madina kun ga matan Madina manzon Allah ce kunya ba ta hana su tambaya game da sha'anin addini ba sa sun je kuma su yi manzon Allah tambaya ko wace yace in dai game da abin ya shafi watan addini ne shi yasa ba suka ce mimani la ya ta'allam malam Jabir mimani la ya ta'allam mimun guda bi ba sa karatu inji malumai ba sa neman ilimi kuma ba za su san karatu ba har abada nawarin almustahi mutum mai kunya kana jin kunya kai tambaya a ce kai wani ne wannan tambayar duk wanda yake jin kunya yayin tambaya a cikin karatu to ba zai har abada ba zai zama malami ba sannan wal mutakabbir da mai girman kai yana jiji da kai game da yayin tambaya akan wannan abin usabe sai suka ce liman ya rasulullah manzon Allah nasiha ga wa ya annabin Allah nasiha shi addini nasiha ga wa yake sai annabin Allah ya ce lillahi nasiha wa Allah subhanahu wa ta'ala addinin Allah wato nasiha ne da Allah subhanahu wa ta'ala malai suka ce nasiha wa Allah subhanahu wa ta'ala ya shafi abu guda biyu abu na fari ikhlasul ibadatu lahu ikhlasul ibadati lahu tsarkake ibada wa shi Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda zan yi duk abinda za ka yi duk abinda za ku yi duk abinda za mu yi wa danwa dan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata salati wa dhalika dinun qayyima duk aikin da za ka yi a rayuwa wallahi al-azim in ba kai dan Allah ba aikin banza ne shi yasa dan uwa mu dinga roƙon Allah ya sanya aikin da muke khalisa li wajhil karim kai ka yarda kai aikin ibada dan wani kai dan wa dan Allah subhanahu wa ta'ala wallahi na taba ga musu malam Jabir da Arab nace musu kun ga wannan da'awar da muke yi in dan wani muke yi wallahi gware mu kuma bakin tasha muna buga lido ya da sauki daga zo kana addini ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ba gware ka kuma bakin tasha ka azal lido da ka dawo kana aikin Allah ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ba ka roki Allah ya sanya aikin da zaka yi dan wa kake yi dan Allah subhanahu wa ta'ala naka annasiyatu lillah daga cikin yi wa Allah nasiha waton shine al ikhlasu li ibadati lahu ka tsarkake addini dan wa dan Allah zaka yi sallah kai dan wa dan Allah zaka yi azumi kai dan wa dan Allah zaka yi aikin hajji kai dan wa dan Allah ka gina masallaci kai dan wa dan Allah zaka yi wa'azi kai dan wa dan Allah duk abinda zaka yi kai dan wa dan Allah subhanahu wa ta'ala bambancin watan sha'anin rayuwar duniya kenan ko zan yi maka ne domin in ƙara samun kusanci gare ka na kayaba amma shi Allah subhanahu wa ta'ala sai yake kai din shi kuma in kai zai baka lada abu na biyu annasiyatu lillah ta kunshi ash-shahadatu lahu bil wahdaniyya fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi nasiha wa Allah subhanahu wa ta'ala kashe da cewa Allah shi kadai ne ya cancanta da abota ma ka kadai ta Allah cikin rububiyya da uluhiyya da asma'i wa sifat a cikin abunda wato ya shafi halittu abin fi'lul abd fi'lul rabb cikin abunda babu wanda ke yi sai Allah misalin halittar sama babu wanda ya taimaka ma Allah ya halitta sama ko akwai kana ganin yanzu inda a ce maka akwai wanda ya taimaka mu Allah aka yi halittar sama yau da America da wayannan kasashen guda biyar da suka fi kowa tsalin karfin arziki a duniya kana ganin suna bari irin su Niger da rana wallahi ba za su bari ba amma yake al'amari na Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah fa'alul lima yurid shine yayi sama kai da haka ba wanda ya taimaka mai kai karan kanka shine yayi ka yayi maka baba yayi maka mamma yake sabkawa da ruwan sama yake fitar da tsirrai duka wannan aiki ne nawa na Allah subhanahu wa ta'ala shike arzittawa shike talautarwa shike kashewa shike rayawa shike bayarwa shike hana ba wanda ya sai wannan saiwa sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma kare ta Allah a cikin watan abin da ya shahi bauta masa kakka bauta wa kowa a duniya saiwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ka bauta wa shi kadai shine kawai dacewarka sannan kuma kare ta Allah a cikin sifofinsa Allah yana da sifofi daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ubangi subhanahu wa ta'ala ira ji amma ji irin nawa a ji irin naka a ji irin namu ba a kai yarda kake sa kanka bincike ya jin ya Allah yake ji wannan ka sa kanka dogon al'amari kawai kai yarda Allah yana ji Allah yana gani Allah yana da hannaye kai yarda wayannan gaba da kake tawili ka sa kanka binciken wannan al'amarin kuskure ne ka ji kanka halaka kai imani da su tawo shikenan sai a wuce wurin ko to wannan abu kenan abu nabi sai ce wal kitabihi da kuma littafin Allah subhanahu wa ta'ala nasiha wa littahin Allah subhanahu wa ta'ala nasiha wa littahin Allah ya shafe ababen kamar haka abu na bari kare wannan littafin ka kare wannan littafin ka baiwa wannan littafin kariya wannan littafin ne na Allah subhanahu wataala yanzu a doran kasa shine alqur'ani qur'ani ka bashi kariya ko wace irin protection a ta duniya a matsayin ka na musulmi to nasiha wa alqur'ani ka bashi kariya duk wanda yake son yayi banna a cikin alqur'ani sai inda karfin ka ya ya kare kakka yarda a walakantar da alqur'ani mai girma kakka yarda a tsarafin alqur'ani mai girma kakka yarda a wobata da alqur'ani mai girma a matsayin ka na mutum musulmi a duk inda kake ka baiwa alqur'ani mai girma kariya ina fata mun fahimta abin nabi kuma tasdiqu khabrihi duk abinda qur'ani ya bada labari to ka gaskata wannan labari duk abinda aka ce maka qur'ani ne ya bayar yanzu dan Allah cikin waye waye ta bagare fir'auna amma nan duk mun imani da shi ko mun imani an yi shi saboda miye qur'ani ya ba mu labarin sa muna mun yi imani da taguwar annabi salih cewa dutsi ya tsage taguwa ta fito daga ciki wannan ta a cikin ku ba wanda ya gani amma dan Allah kun yarda ko ba ku yarda ba me yasa saboda a cikin alqur'ani akwai wannan labarin jama'a cikin ku waye ga annabi shu'aib mutanen sa Allah ya ba mu labarin azaba Allah ya musai tara su wuri guda aka zo musu wuta ta kone su kun gan su ba kun gani ba amma kun yi wani ko ba ku imani ba dalilin qur'ani ya ba da labari to duk abinda aka ce qur'ani ya ba ka labari to kai rada shi qur'ani ya ce mun za a yi tashin alkiyama ka yarda akwai hisabi ka yarda akwai wuta ka yarda akwai aljanna ka hukuka ka yarda duk abinda qur'ani ya ba da labari ka yarda kai ka sa shakka kaga da kana bakwanto istiku haka kai wannan kawai ka yarda wannan in kai wannan kai nasiha wa bi wa alqur'ani mai girma a wannan kuma imtisalu awamirihi duk abinda aka ce qur'ani ya ce ayi qur'ani ya ba da umarni daga Allah subhanahu wataala to kai qur'ani ya ce ayi kaza kai qur'ani ya ce abar kaza ka bari wannan nasiha ce wa mi wa alqur'ani mai girma ina fatar mun fahimta yanzu misali daga cikin misallai qur'ani ya ce wala taqrabu zina ko ka ku kusa da zina duk abin da zai sa mutun ya kusa da zina to kai kuma kana TikTok kana gane ɗan mata shawara ta shi wannan bai kusa da zina ba yayi kusa ko bai kusa ba to sai ka ce tunda qur'ani ya ce a bari to kana bari shikenan sai a wace wuri ina fatar mun fahimta qur'ani ya mana bayani ya cewa kada mu shagiya kuma kar ayi sata kar ayi kaza duk sai ka disa cewa inna ababen qur'ani ya ce ai uwaye biyayya sai kai Qur'ani ya ce a sada zumunta sai ka sada Qur'ani ya ce a taimaka wa marasa shi ka taimaka Qur'ani ya ce a kula da marayuka ka kula da su kaga kaimi kai nasiha wa mi wa alqur'ani mai girma ina fatar mun fahimta abuna na biyar shine kai imani duk abinda Qur'ani ya musa na hukunci idan aka ce maka wannan hukunci ne a cikin alqur'ani mai girma to kai imani da wannan kai kai rada wannan abun ku bani misalin hukunci ku cikin alqur'ani mai girma hukunci wanda yake cikin alqur'ani mai girma hukunci na'am doctor ai azumi hukunci a kamar hukunci a ce idan mutum yake kaza za a masa hukunci misali irin shi idan mutum yayi zina yana da aure hukuncin sa a musulunci ne ne a jehe sa sai ya mutu in baya da aure fa ai masa bulala wa dari barawo in yayi sata a yanke masa hannu ina ba da duka wannan ahkamu ne hukunce ne ko wanda in mutun ya kashe a kashe sa isasi kenan to kaga duka wannan hukunce kai rada su ko da ba a wannan shari'ar ka ji a zuciyar ka cewa wannan shine gaskiya kuma shine zaman lafiya ina ba ta mu fahimta amma a waye gari kana kyamar wannan hukunci na alqur'ani to an yi mi idan mutun ya inkari hukuncin da ke cikin alqur'ani mun karanta na waqidul islam ya walul muslimin sa kun fahimta abu na biyar kenan da haka wato mu yi imani da duk hukuncin ku suke cikin alqur'ani ne mai girma abu na shi daga cikin nasiha wa alqur'ani mai girma shine ka kai ra cewa wannan qur'ani daga Allah subhanahu wataala ne kuma zance ne nawa na Allah madaukakin sarki kowannen mu dorin sa ya yarda idan kana son kai wa alqur'ani nasiha ma'ana kai ra cewa alqur'ani nan daga wa yake daga Allah subhanahu wataala zance ne nawa na Allah kake qur'ani halitta ce shi alqur'ani kalamullah zance ne na Allah ba halittar Allah subhanahu wataala bane ina fatar mun fahimta alqur'ani magana ce ta Allah subhanahu wataala to kaira da wannan a cikin zuciyarka sannan kuma kaira harufan alqur'ani da ma'anarsa gabaɗaya daga wajen Allah subhanahu wataala ne da harufan letterkin da kuma signification kin gabaɗaya daga wa suke daga Allah subhanahu wataala ne mun fahimci zancan qur'anin harufan sa gabaɗaya Allah ne ya turo da su kuma ma'anar da wa take daga Allah subhanahu wataala sai suka abu na kusa suka ce kuma sai annabi ce wali rasulihi da kuma manzon sa waye manzon sa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man karanta tarihin annabi tarihin sa a takaitacce ya kamata duk musulmi ya neme sa ka san adadin sunan sa complete ka san sunan matan sa guda 11 ka san ayyan sa guda 7 ka san shekara nawa yayi a makka ka san shekara nawa yayi a madina ya da shekara ka bashi annabta duka a duniya shekara nawa yayi miye muhimman ababin da manzon Allah yayi a rayuwa ya kamata shi duk musulmi ya san wannan abun a rayuwa kaga tarihin annabi daga cikin abun da musulmi da yawa suka jahilta a wannan rayuwa ba haka bane dan Allah yanzu wallahi alazim malam jabir da zaka bibi ayyan musulmi musamman ma irin yan boko da musu damu da karatun addini ba ka tambaye su su gaya maka tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yaki da manzon Allah ya zo misali ko kuma shekarar annabi duka a duniya nawa ne wallahi zaka ga abun mamaki zaka gane mutane ashe ba su san annabi ba wani fa idan kace ya maka siffar annabi ya ne bi zakin manzon Allah take siffar sa ya siffar da maka manzon Allah huskar sa daga sama har kasa wallahi bai san sa ba kuma haka zai ce ya yi mafalkin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai san da zai mafalkin sa kai ki haka ce ka ga manzon Allah baka san shi kuma kai mafalkin sa ina ba da mun fahimta ya kamata a ce duka wannan kowa ya san wannan ababen amma irin yadda mutane musu kai rike sunaye ɗan kwallo la ilaha illallah ba ga gane mutane sun san ɗan kwallo sai in kana zama fara samari ka ga cewa ashe duk duniya ta kuma ta ɗan kwallo baka sani ba shi duk duniya ta kuma ta ɗan kwallo a won zai baka mamaki idan ka ga ana kwallo musamman irin manyan club kin nan suna kwallo na duniya kaga irin yadda matasa su wallahi wani ko sallah baya yi wallahi alazim idan ana kwallo ne ko sallah baya yi zai zo ya kura TV bai damu da sallar ba abin da yake nuna cewa wannan kwallar ba ta biye masa sallah amma da zalla tambaye shi annabi bai san komai game da manzon Allah ba kuma bai damu da ya je ya karanci tarihin annabi amma zai abu ne ke shenkin nan kwallo ya zauna wani ba da kwallo a gida amma bai iya kallo sai ya ga cikin jama'a ya bi so inda ake kuwa inda ake tarwatsi wannan lalacewa tar ina kuma musulmi Allah ya kaso ki al'amari wani ga ce an bata maka ɗan balon bayar gabaɗaya wallahi ya sani har wanda ya katar sai zai na buga mu bayar balo ya san sa wani ga ce masa ya ga maka ɗan riyal gabaɗayan ya san dukkan riyal ya san su amma an ga ce ya ga maka al-ashratul mubashshirin bil janna wallahi bai san su ba sahabban annabi suka fi kowa daraja bai san su ba Allah ya kawo sauƙin al'amari Allah ya kawo mana sauƙin al'amari da sunan mawaka kan su wannan sun waye a wajen sunan mawaka su kuma mata ibn afinna hausa su kawai abun nan suka kowa da kai Allah bai bar mutum ba aiki wallahi Allah bai bar mutum ba aiki su ma dan kawai yanzu daga seri sai duk wata seri da ake yi sun santa wallahi duk wata seri amma in ka tambaye su matan annabi wallahi ba su sani ba to nasiha wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka miƙa gaba dai jayuwa game da biyar manzon Allah in aka ce maka annabi yayi wannan abun malam kawai kai annabi ya burge ne kawai ka bari annabi ya dage wando kawai ka dage manzon Allah yayi aswa ki kai duk abin da aka ce manzon Allah yayi to kai akwai wannan su gen masu na bari ne ho ba dan annabi yayi bane fa saboda kawai kawace suke wani kawai dai mace da kagan shiga san kawai ne istil ne na suwa gade wallahi ba na annabi ba mun bayyanta kaga mun an ta karantar da mu cewa dage wando sunna ce amma mutane suka kasa su kiya daga baya kuma aka samu wando daga gede dole ko aka wanka saboda tsawar wanka daga yaro ya dage wando ba dan annabi yake yi ba ba lada a ce shi da haka nasiha wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin biyar duk abin da yazo da shi abu nabi kuma kai imani duk abin da manzon Allah ya bada labari abin da manzon Allah ya baka labari na abin da ya huce da abin da za ake yanzu da kuma abin da za a yi nan gaba kuma manzon Allah ya bamu labarin ababe da dama da suka wuce ko kuma ya bamu labarin abubuwan da duniya take fama da shi a lokacin da yake raye sannan kuma manzon Allah ya bamu labarin abin da zai zo nan gaba daga cikin abin da manzon Allah ya bamu labari nan cewa idan karshen duniya ta zo Malam Jabir za a yawaita mata za su yawa mata za su mi za su yawa dan Allah ku ga wannan karatun ba yanzu ba ka gane mata suna da yawa sai in kana shiga la kulkin ne equal equal yanzu ka je equal da sante nan ka je duk wata equal da sante ka sani garin nan duk wata equal da sante da ka sani garin nan idan ka zo za ka sai majority kin elev kin gaba ɗaya mata ne jama haka ne ko ba ka bane idan baka gane garin ga mata suna da yawa sai in akwai lakwal guda uku garin nan in na gaya maka su in aka yi baka su in ka zo sai kai tsammanin duk garin gare ta haɗe can wallahi Allah ya sa mu dace manzo Allah ya ba mu labarin cewa annabi Isa zai dawo duniya jishal zai zo ga ababe da dama za su faru to kai iman da wa'annan ababe abu na gaba watan ka bibi umarni su duk abin da aka ce umarni daga manzon Allah ka yi kuma duk abin da manzon Allah ya hana ka hanu a kansa ka yi nasihawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka bada kariya da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bada kariya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan mutane da yawa ba su bai wa manzon Allah kariya wallahi basu ma zasu balle su ba shi kariya ba yanzu za a ce mutum dan Allah Malam Jabir sai ka ga yake hakura wani accident ta bayi a Sokoto aka yi accident ki me machine ne yazo ya buge wani me mota aka je dole za a yi a kira yi ko a kira ai kosta da sauran ababen rikici ya barki aka tara shi da Allah dan Allah kai hakuri aka yi ce wallahi bai yarda sai an gyara motar aka yi rikici aka tara shi da Allah ya kiya kai karshe sai ya gano ashe wanda ya kire masa wanda ya buge masa motar rigar ya lke gare sa sai ta yi yodun namu ne kai baya komi wallahi kawai Allah ya tsare gaba wannan ya san Allah dan Allah wai a karshen sai gano ashe duka club ɗe suke wannan sai ba kokin Real ne shi ma dan Real ne sai gano Allah ya kaso ki al'amari Allah ya kaso ki al'amari daka mu baiwa manzon Allah kariya an zagi annabi mutane da wasu sun da bacin ransu ba an zagi shari'ar annabi an nuna shari'ar annabi kauyanci ne kuma wai wasu sun yarda da haka an wai shari'ar annabi kauyanci ne Allah ya kasu da al'amari to ranan sun yake mu fa shi muna ghazul fikri sun yake mu taqwalwa sun kare da mu suna da duk abin da manzo Allah zama da shi wannan kauyan an wuce yayin yanzu menene yayi kawai a zo duniya a bi duniyar shi kenan kawai alhali duniya ba ta dawoma ko abu na bakwai nasiha wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kudurta a zuciya duk abin da manzo Allah ya zo daga shi daga Allah subhanahu wa ta'ala ne ba abinda manzo Allah zai zo shi a san ransa ba abinda manzo Allah zai zo da shi a san ransa duk abinda kaji manzo Allah ya karantar to daga waye daga Allah subhanahu wa ta'ala ne abu na takwas ka bai wa manzo Allah kariya a lokacin da yake raye da kuma bayan ya mutu a lokacin da manzo Allah yake raye kariya zaka ba shi shine ka zo ayi tafiya tare da kai in za a fita yaki ka zo da aje da kai sai zo manzo Allah ya bar duniya miye taimaka ma annabi shine ka taimaka ma sunnar sa kun ga wannan gabar wallahi mai muhimmanci ce taimaka ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mi ta hanyar yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yada sunnar manzon Allah duk abin da ka san sunna ne musamman irin wannan zamanin na istaci dan mu zauna muna daura fotunan banza muna daura abinda baya da kyau to dauko wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ka daura ka karantar da mutane shi da kowane yare zaka yi wannan a yaren da zaka yi tarawih in hausa ka iya ji zaka yi tallata masu karanta da za su karanta in faransanci ka yi karanta rubuta da shi ka rubuta batura za su karanta inda zarban jirki ayawa akwai yan wanka zabarmawa za su yi karantawa da kowane yare ka tallata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma wannan abun yayi karanci a cikin kullum fada nake yi wannan WhatsApp kin da Allah ya kawo mana a wannan zamani ubangiji ya taimake mu ne ta hanyar wallahi mu yada da'awar manzon Allah da shi idan ka kuskura kai wasa wajen yada abin da yake ba daidai ba to duk wanda zai kalla ya saba ma Allah da wannan abun to wallahi azin kana da zunubi akai zaka yi kokari ka taimaka ma sunnar manzon Allah ta wannan fagen ka dinga tallata da'awar annabi a ciki ina fatan mun fahimta dama mun fahimta wannan to sai annabi yake cewa wali a'immatil muslimin da kuma al-jagororin muslimi a'imma jamu imam idan aka ce al-imam wanda alladhi yuqtada bihi wanda ake kwaikwayo ai liman abin da sai sai ya masa imam li'annahu yuqtada bihi sai ana kwaikwayon sa in yace Allahu akbar ai kabbara to a'imma jagororin muslimi guda biyu ne jagororin muslimi a duniyar muslimi guda biyu ne na farin al-ulama'ur rabbaniyun malumai na Allah malumai na nawa na Allah zan malumai kashi biyu ne shi yasa wannan ya rubuta littafi ibn taymiya alayhi rahmatullahi ta'ala watan akan abun da ya shahi awliya mai gina suna akan awliya Allah da kuma awliya shaytan akwai na Allah akwai masu tallata Allah akwai da kuma tallata kansu suke yi ina ba ta kuma ta karatu akwai da su tallata sunnar Allah suke da tamanzan Allah akwai kuma wanda su tallata karansu suke yi kawai to malumai ar-rabbaniyun malumai na Allah su wai malumai na Allah su ne wanda suka kwaikwayi manzan Allah ta bangaren ilimi karatu akwai shi zube sannan kuma gabota wa Allah a aikace sannan kuma ga dabi'u irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga da'awa kamar da manzan Allah yayi to idan kaga wa'annan su ne malumai rabbaniyun ga karatu an yi kuma karatun su bai saba ma'aikin su in suka yi karatu suna aikata abin da suke fada sannan kuma wato sun kwaikwayi manzan Allah ta dabi'u da halaye sannan kuma suna mi suna kokarin yada da'awar manzan Allah annabi suke karantarwa a sani ba kar suna karantar da sun kawo nasu bane wannan su ne malumai na Allah wannan kuma ba sa jin tsoron wato suna ba sa jin tsoron fada ma kowanne mutum gaskiya ba sa jin tsoron fada shi yasa idan ka bibi tarihin musulunci galiban malaman Allah kaje su ake yi galiban malaman Allah kaje su ake yi karanta tarihin su Ibn Taymiya su Ibn al-Qayyim al-Jawzi su Imam Shafi'i yadda suka shafi gurmaya wurin tallata addinin Allah wallahi a yanzu mutum ba zai iya ba a yanzu mutum ba zai iya ba sun yi tsaye tsayin daka a saka gidan kwasa saboda addinin Allah a jibga maka shi a kore ka daga garin ku saboda addini kai Allah dai ya gaso din wannan kawai fa yanzu lalacewar zamanin fa da'awa malam jar mutum zai zo amma kawai wanka zai nuna wankan sa ne kawai iya wanka zai nuna sai yau ya fito yayi yau malam yayi wanka shikenan kawai Allah da wadaran naka ya lalace in jira kuma da ya ga dan uwan shi cikin mota abu na biyu jagororin musulmi sune jagorori a hukumance wanda Allah ya dora ma jagoranci duk jagoran da aka ce wannan jagora ne a hukumance irin yanzu a zamanin da muke da tsari na hukuma to jagora ne kaga yanzu hakimi a unguwa jagora ne in ka dauki conseiller jagora ne president of conseil de ville jagora ne maire jagora ne vice maire jagora ne préfet jagora ne gouverneur jagora ne idan ka zo ka huce kuma ka tai minister jagora ne ka huce da prime minister jagora ne uban su gaba da shugaban kasa ko shi ma jagora ne dukkanin su wa'annan sai Allah ya tambaye su kuma kaga wa'annan dukkanin su wajibi ne su tsaye da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala idan musiba al'amari yana gaban Allah Allah zai musu tambaya kuma duk wanda ga jagoranta sai Allah ya tambaye ka Allah ya sa mu wani lahiya eh ba su ba kowanne da aka banyi wata responsibility wallahi jagora ne kaga a ce masallacin nan an baka shi a ce ka dinga kula da shi wallahi Allah ya dora ba aiki kai ba jagora ne sai Allah ya tambaye ka hatta liwa mai jagorori ne har liwa mai wallahi jagorori ne nawa na al'umma suke jagoranta duk limamin da yake ba da sallah ya tabbatar yake ganin banna a masallacin sa bai iya hana wallahi sai Allah ya tambaye sa mutane na sallah ba sai ka kare su ka tage da ba ka aya ba ka shiga tare wallahi duk abun da ga dama kuma ana abuwa cikin unguwa ba kai ba ka da fadarwa wai sai da kake bata ba su alhaji wani da rai ka shiga ku gaban Allah subhanahu wa ta'ala ran su alhaji duk ya bace da ka bata tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala dan alhaji bai da huta bai da aljanna ko ubangiji shi ke da aljanna shi ke da huta to nasiha wa malumai malumai na addini nasiha wa akan su cikin ababe guda haka na fare mahabbatuhum kasosuwa su malumai saboda idan baka so su bayar za a yi da'awar su da tasiri a akan ke me yasa ga Qurayshawa abu na fare da da ya ƙara sanya suka bi sattin manzon Allah shine gaba da kiyayyar da tsakanin su abu na farin da annabin Allah ya fara yi lokacin da ya zo garin Madina sai ya sanya soyayya tsakanin sahabbai in so ka so ni sai ya sanya al-ukhuwa zumunta ɗan uwantaka sai a kulla zumunta da kai da ni sai mu zama to ƴan uwa cikin addini farkon musulunci dan uwa na addini zai ci gadon musulmi idan ya mutu daga baya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya nasakha wannan hukunci kaga ƴan uwantaka ka so wa'innan wa'innan malaman ka nuna soyayya a gare su sannan kuma ma'unatuhum wa musa'adatuhum fi bayan al-haq taimaka musu da tallafa musu akan yada akan faɗin gaskiya akan bayanin abun da ya shafi watan gaskiya ta hanyar yada rubuce-rubuce da suka yi kaga littafin da muke karatu wannan wanda ya rubuta sa ya jima da rabonsa a duniya ya jima da bar duniyar nan amma gashi muna karanta shi wannan kaga an taimaka wa mi da'awarsa ba haka bane malamai da dama da suka wuce ta wannan rubutun kun ga rubutu wallahi babban al'amari ne rubutu kuma ba kowa bane ke samun dama sai ya rubutu a cikin addini ba ma cikin addini ba cikin komai na rayuwa ba kowa bake samun wannan damar ina ba ta shi yasa wani lokaci ina kwandane ke ɗan bokon mu ya kamata akwai abin da ya kamata su dinga rubutunsu a dinga taradir da turanci da larabci inna bokon ne ma a dinga yi mallar larabawan taradir annarabu su karanta su san miye duniyar ya sama gaba inna addini ne a yi musu taradir da turanci su karanta domin su kai isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ababen wasa'il na yada da'awa suna da yawa ababen yada addini suna da yawa don haka yada littattafansu da kuma karatutukansu irin yadda su malam jami suke yi wurare su duk inda ake karatu suna yadawa kaga wannan aikin alkhairi ne wannan wallahi ba karamin alkhairi bane yada karatun da ake yi duk wanda zai saurara yayi amfani da karatu wallahi sai Allah baka lada duk inda yake ko da ka mutu yanzu wanda ya rubuta wannan littafin duk wanda zai karanta wannan littafin sai Allah ya tura masa lada ai malamai ba tsara mutane bane ko Allah ya samu wani lafiya abu na gaba musamman kuma irin wannan zamanin da muke ciki na WhatsApp da Instagram mu dinga profite da wannan occasion kin muna nashara karatukan malaman mu muga a kodin shi muna yada da'awar ga abu mai muhimmanci ka dora ta wani zai karo da ita yafi mu dinga dora foton mawaka da yan balo mu dinga dora foton ababin da ba sa da amfani kuri ne na kasuwanci da kuma tallata addini to ka tallata kai ka bada gudunmuwa yanzu fa wani in ya tibile abu a ista cikin sa fili da mil person za su karanta za su gani sa wani haka a Facebook zai tallata mutane dubbai za su gani to kai kokari ka ga ka taimaka karatun da ka jiya ka amfana kai ma wani ya amfana ta dalilin ka na ba ku isar wanda ya shiga aljanna wani daga cikin magabata da yayi kokari yayi shekara 60 yana karantarwa shekara 60 da ya mutu ɗaya daga cikin ɗalibansa ya mafarkinsa gahi cikin aljanna an wanye lafiya ka san ƙarshe shi ne a shiga aljanna ko wallahi Allah ya nuna musu bayin Allah ana ganin haka ba kawai sai tambaya akar makallahu wai menene sirri me yasa kire ki shiga aljannar ku sai ta masa wala ka ganni yace kware daga sai akar makallahu yace duk tsawon shekarun ne ina karantarwa wallahi Allah ba shi bane yake ni aljanna yace akar makallahu shekara 60 ana da'awa to me yake ki aljanna yace wata rana mun zo muka yi sallar subahin wanda cizo ya shigo da hurhurarsa a masallaci masbuki yazo ko da zo an kare sallah an yi da sallah sai ya karanta fatiha sai naje bai iya fatiha ba sai na bari kowa ya wada sai na kira sai nace masa aka da cizo fa karatun fatihan nan fa akwai gyara sai ta min wallahi shi haka yake karatu kuma aka yake sallah sai ta to da cizo ga yanda manzon Allah ya karantar da fatiha yace haka na zauna wuni guda tsawon jurne ina laƙana masa fatiha yace ba mu tashi ba sai da kike karatu fatihan nan ba yace haka muke tsawon wuni ina koya masa fatiha wuni daya yace wallahi dalilin shiga shi aljanna kenan shi yasa la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a kaka wala ta in kaga abin zai amfanar tallata wani zai ji ya amfana ko da baka azumin litinin da alhamis ifi bila ista cikin ka mutane suke kan suke kallon ka to sai da su gobe rana ce ta alhamis akwai azumi duk wanda ya gani ya azunta wallahi sai Allah ya baka lada ko da kai baka yi ba karu mutai ista cikin ka sallu ala nabiyil karim in baka yi ko da baka yi manzo Allah salati da in wani ya gani ya manzo Allah salati sai an baka lada amma kawai mu dinga cika ista cikin mu daga mawaka shikenan kawai sai abinda baya da amfani kawai wani ma kawai in ya tashi fa wallahi irin sarabun mawakan da irin su a wado goja shi yake dorawa Allah ya sauke musamman ma mata ba su abin suke dora sama istaci ba musamman mata ba san abin da suke dora sama istaci ba kuma kuskure ne mace ta tallata kanta sama istaci kuskure ne balma da cikin haramun haramun ne tallata kai a istaci ko mace musamman irin abin da ake nan yanzu na wallahi dole malamai ku tashi zuwa wa'azi irin wannan abin da nake ake na fatin kauye da kuma irin ango da amarya kar ka yarda duk wanda kake wata mata ka dora sama istaci wallahi kashi shari'a Allah kai shi koto kamata shi koto ai muku shari'a yaci zarafin ka mana yaci mutuncin ka matar ka ce fa sirri sirri mai girma kai mace ai ba in ka ga mutun na wasa da matarsa to sakare ne wallahi ai ba irin su mace musamman ta kama sunan ta mace Allah ya samu wani lafiya Allah ya datar da mu naka tallata da'awar malamai wanda siya gare su abu na gaba kokarin kare mutuncin su malaman kakkai yarda a dinga cin mutuncin malaman ku tare da kai kakkai yarda a dinga cin mutuncin malaman ku tare da kai kakkai yarda kai ka bada kafa dama ta tallata a cin mutuncin malaman ka kakkai yarda wadanda musamman ma su ke kokari cikin tallata addinin Allah subhanahu wataala abin da ke so yan wasu gane a wannan gabar malamai fa mutane ne kamar kowa ba wahayi ake musu ba ba malamin da ake ma wahayi a duniya babu shi wallahi bal karatu ne suka yi kamar da kowa suke yin karatu sai Allah ya taimake su ka zama tosa ba a cikin rayuwa kaga malamai suna yin kuskure malamai suna yin mi suna yin kuskure ba shi a duniya mutumin da baya yin kuskure banda annabi sallallahu alaihi wasallam annaba kadai ne Allah ya kebance amma duk wanda mace ta haifa a duniya wallahi yana yin kuskure kuma yana yin laifi amma yanzu kowa zai abin da yake so a gari da wani malami dai zai yi wani abu na ba daidai ba to daga za a dinga yaya dawo ana bada labari wani yasa wannan abu me ya kawo wannan abun idan kowa yanzu kowa zai yi abu misali la qaddar Allah ba da yin ba da yin ba a ce ga wani ustaz ya mutu yari a cikin shege kada Allah ya kawo kada Allah ya kaddara la qaddar Allah da Allah akwai dibo sai ka ji labari ba haka bane akwai dibo wanda ke libi zai baka labari abin da ke faruwa ko baka ji wannan ustazun amma duk wanda zai ba a namu da shi ba to yi kokari ka kare mutuncin malaman suke karantar da addini ina ba ta mun fahimta idan kuma abun ya zamanto ana cin mutuncin akwai bukatuwar ka dinga zama da malaman ku tattauna wasu ababe misalin ka ji wani abu da ake faɗa wanda bai dace ba a faɗe shi akan malamin da ke karantar da addini to daga cikin nasiha wa shi malamin ka zauna da shi malamin ka samu zama da shi ka dan ji kanun labaru akan abun da ake faɗa sannan kuma ba laifi shi ma ya fito ya wanke kansa ni abin da ke sun gane kowa yana yin kuskure ina ba ta mun fahimta kaga su malamai ba ma'asumai bane malamai da dama a tarihin baya za su yi fatawa kuma daga ba su zo su walwale wannan fatawar malam Jabir nan ne imamu Shafi'i ya kai karar matsalar haddasa wajen malamin sa yana zaune saman hanya haka a hanya yake zaune a layi sai wata mace ta biyo sai ya kalle ta sai iska ya ware mata zaninta sai ga wani abu na da kafarta gaba da karatun da yaran nan zubewa yi haddasa zubewa ta yi sai ya zo wajen malamin sa ka san wafu akul ladhi ilmi alim sai ya zo ce mala akramakallahu kaji abin da ke faruwa sai ce masa wani sabon Allah ka yi ala malamai su ma suna mi suna sabon Allah to sai ka ana ustazu soyayya amma ba za ta ta soyayya ba in ka san ustazu ba arimi za ta kika sa kanka soyayya wallahi daga cikin abin da ke kare darajar ustazai da malamai soyayya da dalibai wannan kuma ba ustazai ba kadai ba su kuma kadai ke bai yi ba hatta da mushaddin gwamnati suna yi aboko suna dan jibge suna yi ko Allah ya samu wani lafiya kuma Allah ya rufa mu da asiri ya kuma su ji tsoron Allah duk ga wani mu ji tsoron Allah subhanahu wataala in ka san baka auren diyar kowa ka san baka da ra'ayin aure to karba kankara ita dan mace ba ta da amana soyayya ba abun yi bace Allah ya datar da mu haka kokarin kare mutuncin malam lokaci ya malam Jabir ba minti ko biyar asallallahu alaihi wa sallam na so mu ida hadisin ba kai karshen sa gaba daya mai hadisin masha Allah nasiha wa wa jagorori jagoran da Allah ya bai wa jagoranci su kuma tunda jagorori ne su ma da barin ka yarda da cewa su jagoraninka ne ka san akwai wanda shi bai yarda ba wani ce jagoran shi ne a'a abinda mutane da suke kuskure akai idan aka yi zabe misali a irin da ke zabe aka dora wani shugaba to wannan shugaban ba na wanda suka zabe shi ba kadai ne a na din kasa ne baki daya kai da baka zabe shi ba shugaban ka ne kuma ke ne shugaban ka ne ina ba ta mun fahimta abu na biyu yin kokari wato na yada alkhairin da shugaban ne suke yi nami na a cikin al'umma akwai wanda shi kullun critique yake yi bai taba fadin alkhairin gwamnati ba ko kuma jagoranin gari sai bai taba fadin alkhairi ba mu dinga wa juna zalci ba su ba mutane ne da muke mutane da muke kuskure suna yin kuskure dan haka idan shugabanni suka yi aikin alkhairi jama'a a dinga yadawa idan kuma suka yi mummunan abu a dinga musu addu'a ba ta tsinuwa ba Allah ya shirye su shugaba idan ya lalace shugaba idan ya lalace al'umma ta shiga tashin hankali idan jagoran suka lalace wallahi kun shiga tashin hankali ke za ka lura kasar Saudiya Allah ya mata wata albarka wata baiwa a rayuwa babu limamin da zai hudu ba a harabi bai masarkin maka addu'a ba wallahi babu shi nan me yasa ba wa jagoran mu addu'a me yasa ya kamata malamai su dinga wa hatta ɗan kala su dinga haƙi ne shugaban ne idan suka yi aikin alkhairi ku dinga fada idan kuma suka yi mummunan abu to ku mi ku musu addu'a Allah ya shirye su kuma Allah ya kama hannunsu zuwa ga mi zuwa ga abin da yake daidai amma ba tsine ma shugaban ne da haka abu na ƙarshe da zamu rihi akan sa kuma kakka kuskura ka fita akan ai kakka ce kai ni babu wanda ni banda shugaba to duk wanda ce bai da shugaba kam malam Jabir shi dan ne shugaban sa abu na ƙarshe sai ce wali ammatihim ko haka ne ƙarshen wali ammatihim da kuma gamagarin al'umma baki daya gamagarin al'umma baki daya awamul muslimin duk wani musulmi to menene nasiha wa musulmi baki daya abu na farin wato kaso musulmi dan uwanka kana musulmi na musulmi inda ganka inje na son ka inje na son musulmi duk inda yake ko da mu da alaka ta uwa ko ta uba in dai kai musulmi ne to in so ka abu na biyu in dinga saka maka huska duk inda muka hadu kar in daure maka huska abu na uku na dinga yi maka sallama duk inda muka hadu na yi maka sallama abu na hudu idan naga kai abin da ba daidai ba na ja ka gehe ne maka nasiha ba cikin mutane ba dan nasiha cikin mutane cin mutunci ne ba nasiha bane idan mutun ya lahi ba masa nasiha cikin mutane sai ka ja ka gehe ka masa nasiha abu na biyar ka taimake su lokacin da yake da buƙatar taimako Allah subhanahu wataala ya datar da mu hadisi na da fa'idodi masu dimbin yawa amma kowa in ya je gida ya zauna ya yi resan sai kin abin da ya samu na fa'ida ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu ƙarshen hadisin kenan abinda muka fara zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah ya sanya mu zaman to nasiha wa littafin sa da manzon sa da kuma watan da abinda ya shafi watan jagoran mu na addini da kuma na hukuma da magagarin al'umma baki daya Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna ce makomar mu gaba daya ya gafarta mu uwayen mu duk mai wata bukata ta alkhairi a cikin mu Allah ya biya masa Allah muna kai kuka zuwa gare ka muna da bukatu masu dimbin yawa a wajenka ya Allah kuma ba wanda ke biya sai kai Allah Allah ta biya bukatun mu na alkhairi baki daya Allah kuma ka gafarta mana kurakuran mu ka gafarta mu uwaye su kurakuran mu kurakuran su ka sanya aljanna ce da gudu su makomar mu ka hada mu da su annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna fa subhanaka allahumma bihamdika rashidu allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh